Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Wtorek, 19 marca, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Rebeka. Jeszcze w szczęśliwej trzynastce do kolejnego notowania listy przebojów trójki. Polecamy i zachęcamy do głosowania. Uf, pan Paweł mnie uspokoił. Co do busa, co do sekundy. Tu nie Japonia, panie budziku. Nikt nas nie będzie z tego rozliczał. Mam dopuszczalną rozbieżność plus minus 3 minut, także zmieściliśmy się dzisiaj. Panie Pawle, trzymamy kciuki za punktualność. No, zawsze to te plus minus 3 minuty czasami mogą komuś pomóc. Przecież wiadomo, człowiek zaspany, to aż tak punktualnie znowu na tego. Ale jednak życzylibyśmy sobie, by wychodzić punktualnie na tegoż busika właśnie. No to co, jeszcze 20 sekund, bo tak staramy się, żeby punktualnie, jak w, no niech będzie kolej warszawsko-wiedeńska, o której wcześniej wspomnieliśmy, legendarny. Niech będzie jak w Shinkansenie i niech będzie może tak jak we wzorowym właśnie busie pana Pawła, kierowcy zawodowego na tradycyjnym wahadle. O, proszę, ani nic, powiedział, nie powiedział, 5 minut po godzinie 5 i nawet, no 4 teraz, 5 sekund, o. Czasami rozliczają z tych sekund właśnie. To tak z radiowej kuchni. Ma być dziś w miarę pogodnie, choć w północno-wschodniej części kraju oraz miejscami na południu będzie się chmurzyć i przelotnie padać deszcz, bo na północnym wschodzie oraz w obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. A do tego na Dolnym Śląsku jeszcze się nie wypadała krupa śnieżna tej zimy, więc możliwe opady tejże. Wiatr umiarkowany i porywisty zachodni, ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali, a na termometrach w dzień od plus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 8 na południu i zachodzie. No, tak nawiązałbym do tej ósemki z plusem do najwyższej wartości temperatury na południu i na zachodzie. Prócz krupy śnieżnej także tamże śnieg, więc ósemeczka na południu i na zachodzie jako bałwanek dziś. O, taki zarcik. Z kalendarza świąt osobliwych o tym już było. W trzy naraz kto zaspał, niech żałuje. Zapraszamy jutro. Dziś dzień wędkarza. Więc tak a propos... Wisiał cień nad jego dolą. On był jak wilk nad własną zgubą. Chudzi blask polarną zorzą. Oczy jej zielenią zimną. Nie zawróci jej, nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie, nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyn, wpłyn na mnie. Szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę, bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. I stern za to już inne miasta zgubiły dom, ich duże bratnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm i wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie weź, jak woda tu wpłyń, wpłyń na mnie. Na szerokie wody mnie weź, winę mą zmyj, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, z wodą na młyn, bądź na mnie, wpłyń na mnie. I ugaś, ugaś moją ranę. Ugaś, ugaś. Bo grałem z ogniem, z ogniem. Grałem z ogniem i grałem. Ugaś mnie. O. Ogień już na Kleparzu. Nowym zresztą, skąd pozdrawia jak zwykle pan Wojtek. Pan Wojtek, który pilnuje, żeby kwiatki dotarły między innymi do Agatki. Bardzo gorąco pozdrawiamy. I dziękujemy za obudzność poranną. Kolejne sygnały już za chwilę, ale wcześniej to, o czym będziemy mówić. Z kraju dziś o 10 rozpocznie się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się projektami ustaw o kodeksie rodzinnym, opiekuńczym oraz zawartymi w kodeksie postępowania cywilnego uregulowaniami w sprawie uznania ojcostwa. Rząd zajmie się też nowelizacją ustawy o ewidencji ludności i udostępnianiu danych z rejestru PESEL, także nowelizacją ustawy dotyczącej zmian w oznakowaniu produktów informacjami o zużyciu energii. Były dyrektor Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej Krzysztof Parchimowicz ma dziś złożyć zeznania przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw Podatku VAT. Posiedzenie z jego udziałem zaplanowano na 12. To także pierwszy z 6 świadków, których w tym tygodniu zamierza przesłuchać komisja. Z kolei Główny Urząd Statystyczny poinformuje o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w lutym. Wstępne dane pokazują stabilizację tempa wzrostu zatrudnienia, a też szczegółowe dane GUS dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w lutym poznamy o 10. W Pałacu Prezydenckim odbędzie się dziś w południe uroczysta gala 11. edycji konkursu Pracodawca przyjazny pracownikom. Celem konkursu jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się stosunkowo dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. A z zagranicy, choć też polskie akcenty, budowanie lepszej przyszłości dla miast i obszarów wiejskich. To główny temat spotkania ministrów odpowiedzialnych za rozwój regionów, które odbędzie się dziś w Atenach. To spotkanie pod egidą Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD. Weźmie w nim udział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, który w Grecji spędza 2 dni. A przypomnijmy, że Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, OECD, skupia 36 wysoko rozwiniętych demokratycznych państw. Polska jest jej członkiem od 1996 roku. No jeszcze w Grecji, bo tam rozpoczynają się Dni Nauki Polskiej. Na Uniwersytecie Ateńskim i Uniwersytecie Arystotelesa w Salonikach odbędzie się prezentacja oferty studiów w naszym kraju w ramach Erasmus i innych programów. To wydarzenie organizowane jest w ramach obchodów setnej rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Polską a Grecją. Na Dniach Nauki Polskiej uczestniczą m.in. Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Warszawski, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Grecja, Erasmus, kojarzy mi się ostatnio nasza już teraz wierna słuchacza Maryja, która w ramach tegoż właśnie projektu właśnie Erasmus przyleciała z Grecji do Polski i odwiedziła także Trójkę. Gorąco pozdrawiamy. 13 minut po godzinie 5. Myślałem, że nikt nie zauważy, a tu się okazuje, że nie śpi między innymi pani Ela z Gliwic i czuwa. Zadając słuszne pytania, wydawało mi się, że już każdy zapomniał, może niepotrzebne, może nie, może już się znudziło, może już się przejadło, może się nie podoba. Pytanie brzmi, a gdzie poranna Greta? Odpowiedź tu. Baby, Pan Tomek dodaje, lubimy te greckie klimaty, zwłaszcza z rana. Bardzo dobry nurt wychwycony, panie Tomaszu, akcja czułe ucho. Brawo, brawo, brawo. I jeszcze pani Kasia z Głogowa Małopolskiego. Meldunek poranny w oczekiwaniu na kawusie. Pląsą sobie przed lusterkiem. Ciężkie dziś przebudzenie, ciężkie. No z Gretą i z takim mocniejszym uderzeniem. Może i tak. A propos jeszcze wcześniejszego nagrania. Szerokie wody i mrozu. To pan Robert podpowiada. Mrozu w weekend pokazuje u mnie na dzielni jakieś 14 powyżej i się zanosi. Pan Darek dopowiada jeszcze a propos Greci. Na pewno się przejadło się. I ten tego. Nie może być. Przejadło się wiosna panu Darkowi. Pan Darek z Bolesławca Zimnolubny. Oj, żeby pan synoptyk nie słyszał, bo czasami nasłuchuje uważnie i później sprawia takie psikusy jak ten, o którym wcześniej mówiłem. Szeleścimy prasą. 17,5 minuty po godzinie 5. Co dziś w gazetach, w Pulsie Biznesu, o tym, że ważą się losy nieruchomości tysięcy firm. Czy pozostaną ich własnością, czy będą należały do samorządów. Jak podaje Puls, Naczelny Sąd Administracyjny 1 kwietnia tego roku po raz drugi w swojej historii zbierze się w pełnym składzie. Ma udzielić odpowiedzi na pytanie prezesa Prokuratorii Generalnej dotyczące sposobu udokumentowania prawa do nieruchomości należących przed 1990 roku do państwa. Od odpowiedzi NSA zależy, czy prawo do nich mają spółki powstałe po dawnych przedsiębiorstwach państwowych działające na tych gruntach od kilkudziesięciu lat, czy gminy. Podział dawnego majątku państwowego między gminy i przedsiębiorstwa trwa już od 30 lat i ze względu na trudności w interpretacji ustaw z 1990 roku do dziś się nie zakończył. Gruntowna niepewność, nie tylko na kolei, szerzej na ten temat w Pulsie Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że 8 i 9 kwietnia prezydent Francji miał składać wizytę nad Wisłą, ale rząd się przestraszył, że poprze opozycję przed eurowyborami, dowiedziała się Rzeczpospolita. A dwudniowa wizyta Emmanuela Macrona była szykowana od grudnia. Termin, choć już nieszczegółowy, program został ustalony, gdy z Warszawy przyszedł sygnał, że lepiej będzie, jeśli francuski przywódca pojawi się nad Wisłą dopiero w czerwcu. Powód? Obawa, że prezydent wykorzysta swój pobyt dla krytyki ekipy PiS i wsparcia koalicji europejskiej. Polska nie chce teraz Macrona. Tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. I zwracam uwagę jeszcze na ciekawy artykuł z Dziennika Gazety Prawnej. Otóż rolniczki pobierające świadczenia z programu Mama 4+, mogą przejść na korzystniejszą emeryturę rolniczą. Wystarczy, że dopłacą składki za lata brakujące do wymaganego stażu. Takiej możliwości nie dostały te matki, którym pieniądze wypłacać będzie ZUS. Jej nowy rodzaj świadczenia jest ukłonem wobec kobiet, które poświęciły się wychowaniu co najmniej czwórki dzieci i przez to nie wypracowały nawet minimalnej emerytury. Zgodnie z obowiązującą od 1 marca tego roku ustawą mogą otrzymać 1100 zł brutto miesięcznie w ramach programu Mama 4+. Okazuje się jednak, że dla niektórych pań rząd jest jeszcze bardziej szczodry. Otóż kobiety, które po nowe świadczenie zgłoszą się nie do ZUS, lecz do rolniczego KRUS, mogą łatwo uzupełnić brakujący do pełnej emerytury rolniczej staż, 25 lat. Wystarczy, że dopłacą składki, to tylko 136 zł miesięcznie za brakujące lata. Co więcej, eksperci zauważają, że na dopłatę do minimalnego stażu rolniczki mogą wydać pieniądze otrzymane z programu Mama 4+. Dzięki temu nabędą prawo do emerytury z KRUS. Będą też mogły w przyszłości sięgnąć na przykład po dodatek pielęgnacyjny, a po ich śmierci rodzinie będzie wolno na przykład ubiegać się o zasiłek pogrzebowy czy rentę rodzinną. Przemycony bonus dla krusowianek. Rząd wydaje pieniądze przez wzgląd na korzyści przed wyborami. Tak tytułuje tekst dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna. No to trzy tematy z trzech tytułów. A więcej z prasy po 6.30 w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. 21 minut po godzinie 5. Sięgamy pamięcią do muzycznego trójkowego kalendarza. Zatrzymujemy się na dacie 19 marca 1946 roku. Wówczas to urodził się Paul Atkinson, brytyjski gitarzysta zespołu The Zombies. Artysta zmarł w roku 2004. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in this time to promised lands, to show you everyone it's the time. What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Be rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? He rich. Is he rich like me? Has he taken? Has he taken any time? Any time to show you what you need to live? Tell it to me slowly. Tell you why I really want to know. It's the time of the season for love. Wspomnienia pana Atkinsona z The Zombies na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. 25 minut po godzinie 5. Pozostałe wybrane wydarzenia z 19 marca. I tak w 1822 roku zmarł Józef Wybicki, dramatopisarz, współtwórca Regionów Dąbrowskiego, autor tekstu hymnu narodowego Jeszcze Polska nie zginęła, także autor komedii politycznej Szlachcic Mieszczanin. Niektóre źródła jako datę jego śmierci podają 10 dzień marca 1822 roku, 197 lat temu. 150 lat temu urodził się Józef Mehofer, malarz, uczeń Jana Matejki, przedstawiciel symbolizmu XIX i XX-wiecznego, autor 13 witraży w katedrze w Fryburgu, także witraży katedry na Wawelu. Zmarł w 1946 roku. 132 lata temu zmarł Józef Ignacy Kraszewski, pisarz, publicysta, autor powieści, także cyklu zbeletryzowanych kronik polskich od starej baśni do saskich ostatków. Stworzył wzorce fabularne i kompozycyjne powieści realistycznej. W 1911 roku urodził się Jerzy Jurandot, pisarz, satyryk, autor piosenek i utworów kabaretowych, także komedii. Był założycielem i kierownikiem literackim Teatru Syrena, początkowo w Łodzi, potem w Warszawie. Jest autorem komedii Takie Czasy, Dziewiąty Sprawiedliwy oraz wspomnień Dzieje Grzechu. Jurandot zmarł w 1979 roku. 92 lata temu urodził się Wiesław Drzewicz, aktor teatralny, filmowy. Grał w Dożywociu Aleksandra Fredry, Rewizorze Michała Gogola, także w serialach telewizyjnych. Zmarł w 1997 roku. Fantastyczny głos, niezwykła postać. Jeszcze od czasu do czasu także do usłyszenia w Zagadkowej Niedzieli. Wspomnienie w 92. rocznicę urodzin pana Wiesława Drzewicza. W 1958 roku w Strasburgu utworzono Parlament Europejski, a 6 lat później otwarto tunel pod Wielką Przełęczą Świętego Bernarda, łączący Szwajcarię i Włochy. 34 lata temu w Stanach Zjednoczonych zmarł Leopold Tyrmand, pisarz, dziennikarz, krytyk muzyczny, miłośnik i popularyzator jazzu, a 15 lat temu pożegnaliśmy Zygmunta Kubiaka, jednego z najwybitniejszych polskich eseistów oraz znawców kultury i literatury antycznej, także tłumacza, autora opowiadań. A w muzycznym kalendarzu zatrzymujemy się na urodzinach amerykańskiej wokalistki The Pointer Sisters, Ruth Pointer. Liczę, doliczyć się nie mogę. I wiem już dlaczego. I wiem już dlaczego pan Krzysztof zdradził właśnie. Który to pan Krzysztof pozdrawia z Sosnowca. Wczoraj zaspałem, bo nie nastawiłem budzika. Sorry. Tak napisał pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, no teraz to mi się wszystkie rachunki zgadzają. Tutaj listę obudności dopisuję, dohaczam Sosnowiec i pan Krzysztof. Wczoraj nie mogłem się doliczyć, naprawdę. No i jeszcze pozdrowienia z linii Połaniec-Staszów. Poranna gimnastyka ze skrobaczką zaliczona. Można startować to od kierowcy, od pana Piotra. Połaniec-Staszów, poranny PDF. A do tego grona PDF-owców także dołącza pan Stefan na polu za oknem. Brak temperatury z prefiksem PDF oraz już jasno. To z Mielca sygnał. Poranne drapanie fury. A pan synoptyk o 5.30 będzie przekonywał, że dziś pogodnie i ciepło i tego białego jeszcze troszeczkę. Bo dziś w miarę pogodnie ma być, choć w północno-wschodniej części kraju oraz miejscami na południu będzie się chmurzyć i przelotnie padać deszcz, bo na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich także deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Na Dolnym Śląsku możliwe opady krupy śnieżnej. Tak na zakończenie kalendarzowej zimy. Wiatr umiarkowany i porywisty, zachodni, ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie będzie się 1009 chpa, a na termometrach nie tylko w SPA, dziś od 9 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów około 6-7 stopni, a najwyższa temperatura dziś na południu oraz na zachodzie, tam 8 stopni powyżej zera. Wracamy do muzycznego kalendarza. Dziada Rap to będzie Wonky One urodzinowo. Ach, to może robi głośnie, niech sąsiedzi też posłuchają. W końcu już jest za 28, szósta. Ile można spać, no? I Bartek Królik, muzyk w formacji, ale także pamiętamy jego występy z Sister, skończy 40 lat. Bartku, z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Na budziku za 26 minut szósta. Co człowiek może robić o tak nieprzyzwoitej porze? No na przykład pan Andrzej chwali za Wonky One. Przy okazji odhacza się na liście obudności z pływackimi pozdrowieniami. To nasz budzikowy pelf z Tarnowa od pana Andrzeja. Pozdrowienia. No i jeszcze od pana Krzysztofa z Bytomia. Bardzo piękny list i ciepłe słowa. Informacje o tym,

I know what you're wishing for. Paul Kossoff, brytyjski gitarzysta formacji, zmarł w 1976 roku. Wspominamy go właśnie w muzycznym kalendarzu. Jeszcze nie na zamknięcie. Tylko jedno słowo powiedziałem. Tylko jedno i już się otworzył piekarnik z informacjami od państwa. Między innymi od pana Damiana z Olsztyna. O, taki ciepły chlebek na śniadanie. Kawa i budzik. Wiosna idzie. A właśnie, uwaga. 5:42. Równiesieńko. Patrzę w kartce z kalendarza. To właśnie ten moment, kiedy wschodzi słońce. Tak sobie pomyślałem, że na wiosnę przygotowałem taki znak, sygnał. To dziś tak na razie zaczepno ćwiczebnie. Uwaga, wschodzi słońce. Nie wiem, co państwo na to, ale jeśli będzie akcept, to będziemy honorować taki właśnie moment wschodu słońca. Właśnie im bliżej wiosna. Przecież wiosna już tuż. Za chwilkę country w budziku, ale wcześniej jeszcze jedna data urodzinowa, bowiem dziś Fish, pan F, hrabia cud miód, cud unikat jak numer PESEL kończy 41 lat. No to w muzycznym trójkowym kalendarzu na zamknięcie Fish z towarzyszami Emadę i Tworzywo i utwór zatytułowany Dwa ognie. Zapomnij o tych, co skrzywdzili cię, kiedy robiło się ciemno, jakby nie było lata. Nie mamy za grubych skór, by to nie trafiło w czuły punkt. Wiem coś o tym, uwierz, wiem coś o tym. Zdradzili cię bliscy, a tak obcy, jakby stali za mgłą. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekasz, aż piłka cię dotknie, a ty zejdziesz z boiska zbita jak pies, gdy zacznie się ściemniać. A moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, męczną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach. oczach pełny chopa. Zbieramy się tyle lat, to co między nami jest święte, choć tracę wiarę, moja wiara blednie. Co kiedy patrzę ci w oczy, anioł i inne światy wirują mi w głowie jak blender. Ocal mnie od ognia, kiedy leżę sam w sypialni. Ogień liże parapety i firanki. To trochę jak zabawa w dwa ognie. Czekam aż piłka mnie dotknie. Zejdę z boiska zbity jak pies. To trochę jak zabawa w dwa ognie. W dwa ognie. Kiedy zacznie się ściemniać, a moja ręka jak skrzydło zasłoni cię, będzie chronić przed ciemną wodą, mętną wodą. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Ciemna woda, mętna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Odpocznij, zapomnij o tych, co skrzywdzili cię. Mętna woda, ciemna woda w twoich oczach, pełnych obaw. Bartek Waglewski kończy 41 lat. Fisz Made tworzywo z listy przebojów trójki. W ostatnim notowaniu spadek z pierwszego na drugie. Za 13.06, jak zwykle o tej porze, czas na kanty w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Oto dość nietypowy wykonawca muzyki country, chociaż właściwie jeśli chodzi o żołnierzy armii amerykańskiej, to raczej oni rzadko pochodzą z Nowego Jorku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ci, co tam są właśnie i strzelają, tak jak służący w artylerii Craig Morgan, pochodzą z amerykańskiego południa. I dzięki temu, że służył w armii do 2000 roku, Craig Morgan wystartował i zrobił całkiem sporą karierę. More trucks than cars to pochwała amerykańskiej prowincji. On jest właśnie człowiekiem z tej amerykańskiej prowincji, z małego miasteczka, ze wsi, gdzie jest więcej ciężarówek aniżeli samochodów osobowych, bo ciężarówka służy do pracy, a samochody, te limuzyny, to przecież jest objaw bogactwa. Chodzi o to, że zwykli ludzie pracują, pracują, a potem się modlą i bawią. Sign where the world turns to lame. Pretty girl working at the bank, and the fella topping off your tank knows your name. Water tower, power lines, swimming holes, rusty old RC cooler signs, and county fairs. Raise your hands up if you've been there, where there's biscuits, grits, and gravy, and the waitress calls you baby, and the starlight's like a street light on a summer night. My old truck, traffic jam in the town square. Told my buddies living up there, good luck. Meanwhile, back in Tennessee, we're raising our babies in our own green beans and kicking up dust. Come on down when you had enough, where there's biscuits, grits, and gravy, loves you, baby. And the starlight's like a street light on a summer night. Yeah, we say, hell yeah, and amen. Yeehaw, and y'all come back again. And pray that our boys come home alive. And when old glory flies, we still hold our hands over our hearts. Well, there's more trucks than jeszcze takie wycinanki na koniec gitarowe. Takie lubimy. Nieoczywiste country w budziku. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Już teraz polecamy i zapraszamy. Znaczy się, państwu się podobał taki zwiastun muzyczny wiosny. To od pani Grażyny Głogów na słuchu. Bardzo dziękujemy pani Ania z Gliwic. Ile można spać? Ja się budzę po raz drugi i słyszę to właśnie. Bardzo przepraszam, nie chciałem, ale to już czas, bo za 8 minut będzie 6. Wtorek, 19 marca przed nami. Dziś imieniny Bogdana i Józefa i pośród dziś świętujących także nisko kłaniamy się wędkarzom w dniu ich święta. Słońce już się obudziło, zajdzie przed godziną 18. Wtorek, 19 marca. Dzień dobry państwu. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Czuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Dawid stał się potworem, a wschód słońca stał się faktem. No, bardzo się cieszę, że wspólnie jakoś daliśmy radę najwięcej tego, że właśnie słońca na południu kraju. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro. Irena Dan, Piotr Łodej, kłaniamy się.